tabletka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara, dzień dobry Państwu. Mamy 18 marca, poniedziałek, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Były wiceminister aktywów państwowych ponownie przed komisją śledczą. Jak tym razem wyglądają odpowiedzi na pytania, o tym opowie nasz reporter. Przedsiębiorcy będą mogli odetchnąć. Jutro rząd zajmie się wakacjami od płacenia składek na ZUS, informuje w Trójce poseł Trzeciej Drogi. Unia ocenia, że rosyjskie wybory nie były ani uczciwe, ani wolne. Chiny ślą z kolei gratulacje. Za chwilę o reakcjach na wygraną Putina. Były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń ponownie zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Pierwszy raz stawił się przed nią w styczniu, ale nie chciał udzielać szczegółowych wyjaśnień i zaznaczał, że nie brał udziału w przygotowaniu wyborów. Czy dzisiaj Artur Soboń jest bardziej skory do odpowiedzi na pytania, to już wie Tomasz Zielenkiewicz, który jest w Sejmie. Świadek przede wszystkim podtrzymał swoje zeznania z pierwszego przesłuchania z 19 stycznia. Utrzymuje, że nie brał udziału w przygotowaniu wyborów kopertowych, brał jedynie, tu cytat, w spotkaniach roboczych na ten temat, o co prosił go minister Jacek Sasin. Na prośbę pana ministra uczestniczyłem, biorąc udział w spotkaniach na roboczo, które miały miejsce w związku z przygotowaniem do organizacji wówczas wyborów korespondencyjnych. I do tego mój udział się sprowadzał. O tym mówili wszyscy świadkowie, których komisja wzywała. Artur Soboń dodał, że szczegółowe prace toczyły się na poziomie urzędniczym i w nich nie brał udziału. Sporo w dzisiejszym przesłuchaniu było wymiany zdań i przerywania. W pewnym momencie wobec braku konkretów przewodniczący Dariusz Joński powiedział, że rozważy złożenie zawiadomienia do prokuratury. Pan nie odpowiada, albo właśnie pan uchyla się odpowiedzi w taki sposób. Pan nie odpowiedział dzisiaj na żadne pytanie jeszcze dotyczące wyborów kopertowych. Pytałem o pana udział. Inni świadkowie dość rozlegle informowali o tym, o pana udziale. Dzisiaj pan o tym nie mówi. Świadek podkreślał, że nie przekazywał też żadnych wytycznych ministra Sasina pracownikom Poczty Polskiej. O 16:00 przeprowadzona zostanie konfrontacja Sobonia z byłym wiceprezesem Poczty Grzegorzem Kurdzielem. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Jeden miesiąc w roku bez składek. Jutro ministrowie zajmą się projektem ustawy, który wprowadza wakacje od ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Dotyczy to właścicieli firm, którzy opłacają składki społeczne za siebie i za nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Początkowo rząd planował, aby wakacje od ZUS trwały 3 miesiące, jednak jak zauważał w Trójce poseł Trzeciej Drogi Bartosz Romowicz, stan finansów publicznych zostawiony przez PiS na to nie pozwala. Trzeba dać to, co obiecaliśmy, na miarę naszych możliwości finansowych i szukać rozwiązań takich, żeby w przyszłym roku dać te wakacje w dłuższym wymiarze. W tym roku, jeżeli ta ustawa wejdzie w październiku i będzie ten miesiąc wakacji od ZUS-u, że tak można powiedzieć, od składek, to będzie albo listopad, albo grudzień. Jeżeli znajdziemy środki na przyszły rok, uwzględnimy je w budżecie państwa na 2025, to wtedy w przyszłym roku być może będzie to 3 miesiące. Ale tu znów trzeba wypracować i znaleźć na to środki. Wakacje obejmą składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie dotyczą jednak obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Według szacunków rządu z wakacji będzie mogło skorzystać ponad 1,5 miliona przedsiębiorców. W tym roku będzie to kosztować budżet państwa 1,5 miliarda złotych. W serwisie Trójki echa rosyjskich wyborów. Nie były one ani wolne, ani uczciwe. Opierały się na represjach i zastraszaniu. Tak głosowanie podsumował szef polityki zagranicznej unijnej polityki zagranicznej Josep Borrell. Równocześnie potępił on organizację wyborów na terytoriach Ukrainy czasowo okupowanych. Wyraził także ubolewanie z powodu niezaproszenia przez władze obserwatorów OBWE. W zupełnie innym tonie wypowiadał się chiński przywódca. Xi Jinping pogratulował Putinowi zwycięstwa i stwierdził, że pod jego przywództwem Rosja będzie w stanie dokonać jeszcze większych osiągnięć w rozwoju i budowie kraju. Putinowi pogratulowali też przywódcy Białorusi, Korei Północnej i Iranu. Centralna Komisja Wyborcza w Rosji ogłosiła, że po przeliczeniu niemal wszystkich głosów Putin uzyskał poparcie na poziomie 87%. Izraelska armia weszła do szpitala Al-Shifa w strefie Gazy i prowadzi tam operację wojskową. Izrael twierdzi, że w placówce skryli się wysocy rangą członkowie Hamasu. Nie chcemy krzywdzić cywilów, za którymi ukrywa się Hamas, dlatego też przeprowadzimy tę operację z ostrożnością i uwagą, żeby mieć pewność, że szpital może spełniać swoje ważne funkcje. Są z nami osoby mówiące po arabsku, żebyśmy mogli komunikować się z pacjentami szpitala w ich własnym języku, jak również lekarze sił obronnych Izraela, którzy pomogą w tym, aby pacjenci czuli się bezpiecznie. Nie ma konieczności ewakuacji pacjentów i personelu medycznego. Mówił Daniel Hagari, rzecznik Sił Obronnych Izraela. Armia izraelska twierdzi, że jej żołnierze zostali ostrzelani z terenu szpitala. Zmieniamy temat i zaglądamy do Lublina. Tam autobusy już zatrzymują się na nowym dworcu PKS Lublin w sąsiedztwie dworca PKP. Stary przystanek jest przy Alei Tysiąclecia. Przypominamy, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Jak pani sobie chce, to panią przeprowadzę. Dobrze, to ja wiem, bo ja dziękuję. Proszę uprzejmie. Się. Dziękuję. Romuald Daszczuk, ZTM Lublin. Część dworca zostaje wygaszana, w związku z tym informujemy pasażerów, gdzie mają przystanki. Ładnie to idzie, sprawnie, wszyscy grzecznie dziękują za informację. No ja dopiero się dzisiaj dowiaduję, że to koniec. Dobrze będzie w jednym miejscu i jedno i drugie, PKP i PKS, tak powinno być, na całym świecie tak jest. To jeszcze nie zupełny koniec, stary dworzec będzie wykorzystywany do końca roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciekawy jestem, czy państwa też dzisiaj rano aura zdumiała. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Będzie padał śnieg przechodzący po południu od północnego zachodu w śnieg z deszczem i sam deszcz. Na termometrach od zera na południowym wschodzie do 5 na zachodzie. Wiatr słabo umiarkowany, ciśnienie teraz powinno wynosić 1003 hektopaskale i przewidywany jest wzrost ciśnienia. Autopromocja. Trudne sytuacje w domu, problemy rówieśnicze, depresja, przemoc. Na szczęście jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Musi być taka osoba, której to dziecko po prostu tak ufa, że wszystko powie. Znaczy, że dziecko nie ufa swoim rodzicom, to jest bardzo duży problem. 116 111. Telefon zaufania. 116 111. Także jako cykl w audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Smartfon Motorola Moto G24 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 899 zł. Teraz za 799 zł. Taniej aż o 100 zł. Tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odtrztuszania. Aflofarm. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Neo QLED Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4469. Teraz za 4299 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 12. Dzień dobry Państwu, zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Opowiemy m.in. dzisiaj o tym, że zbliża się finałowy trzeci już sezon serialu Książęta. Co jest w nim takiego wyjątkowego, że tak bardzo porusza? O tym będziemy Państwu mówić dziś na pewno w audycji. Powiemy też o tym, że według statystyk WHO ponad 55 milionów ludzi na świecie choruje na demencję. A w związku z tym bardzo ciekawy film za chwilę wchodzi na ekrany kin. O filmie Pamięć też Państwu dzisiaj opowiemy. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słowa są Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo na świecie. Niedźwiedzie polarne duetu Karasi Rogucki. Ta piosenka jest w puli propozycji 102 notowania listy przebojów trójki. Czeka na Państwa na rpt.polskieradio.pl. Proszę głosować, proszę układać 103 wydanie listy. Tymczasem surrealistyczne kolory, hybrydy człowieka ze zwierzętami czy indyjska ornamentyka. Trwa wystawa Czarna noc w biały dzień w warszawskiej galerii Monopol. Ekspozycja przedstawia najnowsze prace krakowskiego artysty z romskimi korzeniami Krzysztofa Gila, w których artysta porusza kwestie związane z pojęciem rasy, odnosi się do kultur globalnego południa, mitologii, historii sztuki czy kapitalizmu. Aby stworzyć tę wystawę, zagłębiłeś się bardzo w kwestie nie tylko literaturoznawcze, ale także i naukowe. Przede wszystkim obalasz kwestię rasy. Rasa nie istnieje i to nie jest jakby tylko mój wymysł, ale też stwierdzenie współczesnych i naukowców, i artystów, którzy poruszają się w obrębie właśnie tożsamości, narodowości, i to nie jest coś, co ja wymyśliłem. Krzysztof Gil, artysta i autor wystawy. Natomiast ta rasa jest konstruktem wymyślonym na potrzeby danej epoki, danej polityki, ekonomii, władzy, a my współcześnie sugerujemy się tą rasą i posługujemy się tymi stwierdzeniami w sposób taki, jakby one były naturalne. Skąd wyszła taka potrzeba? Czy to właśnie kwestia własnych doświadczeń w Polsce? Zawsze to jest z własnej potrzeby i to jest zawsze najpierw nauka dla mnie, ten research, dlatego że jestem Romem i dyskryminacja nie jest mi obca. To jest też doświadczenie tak mocne, że ono zostaje po prostu w człowieku. Chciałbym też, żeby te prace, chociaż są surrealizujące, żeby one też miały taki wymiar edukacyjny. I mają, no bo między innymi odnosisz się do historii Romów, czyli do Indii. Dla mnie to jest też takie właśnie pytanie o tożsamość. To, że w X wieku z północno-wschodnich Indii wywędrowała bardzo duża grupa ludzi z niewiadomych przyczyn, których dzisiaj właśnie nazywamy Romami, jest czymś zupełnie też fantastycznym. No i jest też to pytanie, ile we mnie jest z tych Indii. Jest to naprawdę surrealistyczne. Chwilami mam wrażenie, jakbym patrzyła na współczesnego Salvadora Dali. Jak tak patrzę na te wszystkie obrazy, to myślę sobie też trochę o mitologii. Ona też się tu pojawia. To jest też bardzo istotny wątek. Franciszek Smorenda, współorganizator wystawy. To też ja myślę o pracach Krzysztofa w innym kontekście. W takim kontekście, gdzie ten surrealizm jest bardziej osadzony właśnie w kwestii takich narracji antycznych. Czy wierzeń antycznych, też historii sztuki, odzyskiwania jakby tych narracji, które były zarezerwowane dla uprzywilejowanych grup i które docierały do uprzywilejowanych warstw społeczeństwa historycznie, obecnie przez Krzysztofa, poprzez użycie figur obecnych w historii sztuki, motywów zaczerpniętych właśnie z różnych wierzeń, poszerzanie też tego spektrum, które znamy z muzeów europejskich, które zajmują się sztuką nowożytną czy klasyczną. Wiem, że nie bez powodu dobierasz tego typu hybrydy do swoich obrazów. Mam tu na myśli uzasadnienie głów gęsi, głów psów, ale też i na przykład ciało tygrysa, a głowa ludzka. Dla mnie bardzo ważne było to, żeby opowiedzieć o innym, ale w niedosłowny sposób. I dlatego pojawiają się tutaj hybrydy, które są dla mnie właśnie metaforą tego obcego. To są wymyślone rasy przez średniowieczną Europę i późniejsze wieki. To, co mnie zafascynowało w tych hybrydach człowieka i zwierzęcia, to jest to, że one były szeroko opisywane w literaturze z epoki, szczególnie rasa przegłowych. I to, co było zabawne dla mnie, czytając te opisy, to to, że jak się zasłoniło tą rycinę tego człowieka z głową psa, to trochę to brzmiało tak, jakby opisywać obcą kulturę, czyli kulturę, która jest, nie wiem, niebezpieczna, ma różnego rodzaju złe cechy. Z jednej strony porusza kwestie obecne w historii, w teorii krytycznej, w opracowaniach postkolonialnych, natomiast też jest rozumiana przez osoby, które nie mają takich aparatów akademickich do jej odczytywania. To znaczy jednak oprowadzając po wystawie, wchodząc w interakcje z odwiedzającymi, mamy poczucie ich poruszenia bo za pomocą tych prac i też historii, które są za nimi ukryte. Dla mnie dużym sukcesem jest to, jeżeli przyjdzie kilka osób na wystawę i czegoś nowego się dowie albo zmieni pogląd na przykład na rzeczy, o których się może dowiedzieć przy okazji wystawy. Ale tak naprawdę to, co jest też ważne, to to, że my nie uciekniemy przed kontaktem z innym. My mamy do czynienia z innymi kulturami, bo świat dzisiaj tak wygląda, a nie inaczej. Wydaje mi się, że my w Polsce musimy się nauczyć o tym rozmawiać i nauczyć się większej otwartości. Na wystawie oprócz prac artysty będziemy mogli obejrzeć też film pod tytułem Social Murder, stworzony przez czesko-słowacko-austriacką grupę artystyczną Aver Club Collective. Tym samym Krzysztof Gil stawia pytanie o możliwość zniesienia podziałów godnego życia dla każdego człowieka bez względu na jego pochodzenie. Wystawa Czarna Noc w Biały Dzień w Galerii Monopol potrwa do 29 marca, a po ekspozycji wraz z twórcami oprowadzała nas Gosia Jakubowska. Bardzo dziękujemy. Believe it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze nieco ponad minuta i będzie w pół do pierwszej. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. A tymczasem zbliża się finałowy trzeci sezon młodzieżowego serialu Książęta. Marcin Wolniak, dziennikarz filmowy, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Marcinie, serial opowiada historię najmłodszego syna królowej Szwecji, Willema, który zostaje wysłany przez rodzinę do luksusowej szkoły z internatem i od razu myślę sobie, aha, no to taka bananowa młodzież, wyższe sfery, ale to chyba byłoby zbyt proste, patrząc tym bardziej na to, jak wysokie oceny ma ten serial. No tak, no dlatego, że to jest serial, który jest produkcji szwedzkiej i on rzeczywiście różni się od tych amerykańskich produkcji dla młodzieży. Przede wszystkim siłą tego serialu jest to, że on się nigdzie nie spieszy. On daje czas na emocje, gest, pewne niedopowiedzenia i my oglądamy ten taki romans Wilhelma z Simonem, z kolegą ze szkoły, z tej szkoły z internatem, który szybko staje się publiczny i to staje się wielkim skandalem w mediach społecznościowych przede wszystkim. I rzeczywiście w tym trzecim sezonie, kiedy ten związek już tej dwójki jest oficjalny, no to oglądamy ich zmagania z właśnie z krytyką, z mediami społecznościowymi. I myślę, że jest to bardzo ciekawa produkcja, bardzo różna od tego, od tych takich teen drama, które proponują nam amerykańskie studia. No więc ja właśnie od tego chciałem zacząć, że ja jestem z tego pokolenia, że kiedy słyszę młodzieżowy serial, to od razu przychodzi mi na myśl Beverly Hills 90-210, ale rozumiem, że to jest kompletnie nie ten trop, to po pierwsze, a po drugie no, zupełnie inne czasy, więc i inne problemy zawarte tak naprawdę w tym serialu. To znaczy Hillerska z Beverly Hills ma tyle wspólnego, że jest to też taka szkoła z tradycjami i szkoła wyższego poziomu, że tak powiem. Ale rzeczywiście to się bardzo różni od tych amerykańskich produkcji. Jednak mamy tutaj bardzo duży nacisk położony na to, żeby widzieć emocje tych bohaterów, ich rozterki wszelkie. I rzeczywiście ten czas, kiedy oni spędzają w tej szkole, płynie tak wolno. To znaczy tutaj mamy pewne takie punkty zapalne, zwroty akcji, sytuacje, problemy, przed którymi stają ci bohaterowie, ale rzeczywiście to jest zupełnie inny sposób pokazywania problemów młodzieży niż w amerykańskich produkcjach. Mhm. Czy siłą tego serialu jest to, o co często mamy pretensje do współczesnych produkcji, że pewnego rodzaju ideologie są nam narzucane w zbyt taki bezpośredni, ordynarny sposób, że tutaj udało się wyważyć taką pewną subtelność tego, że to jest wzruszające i poruszające, ale nie banalne. Tak, to jest bardzo subtelne i rzeczywiście tu nic nie jest nachalnie robione. My bardzo głęboko wchodzimy w różne psychologiczne aspekty właśnie i rozterki głównych bohaterów i absolutnie nie można tu mówić, że to jest jakaś ideologia narzucana, a po prostu zrozumienie młodego człowieka, tak mi się wydaje, jest w pełnym tego słowa znaczeniu. Panie Marcinie, no to powiedzmy trochę o twórcach, no bo wiemy, że to jest serial szwedzki. Kogo możemy zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za scenariusz? Za scenariusz, nie mam takich informacji, kto odpowiedzialny jest za scenariusz, ale warto zwrócić uwagę na główne role. Edwin Reading, który gra Wilhelma, i Omar Rudberg w roli Simona. Jest to ciekawe o tyle, że oni już po tych pierwszych dwóch sezonach tego serialu stali się rzeczywiście takimi idolami młodzieży, nie tylko w Szwecji, ale myślę, że w Europie, dlatego że ten serial jest popularny bardzo w różnych krajach europejskich za sprawą Netflixa. Omar Rudberg do tego stopnia, że on próbował nawet swoich sił w Melody Festivalen, czyli w tych szwedzkich preselekcjach do Eurowizji, ponieważ on jest też piosenkarzem i próbował reprezentować Szwecję na Eurowizji, to się nie udało, ale rzeczywiście oni mogą już mówić o dużej popularności dzięki temu serialowi. Przypomnę, że trzeci sezon to jest ostatni sezon serialu Książęta i ostatni odcinek tego trzeciego sezonu, szósty odcinek jest od dzisiaj na Netflixie, dokładnie od dzisiaj. No, rozumiem, czyli jest to zamknięta historia, rozumiem, że twórcy, przymierzając się do produkcji serialu Książęta, mieli w głowie, że to będą trzy sezony, że to nie będzie jakoś specjalnie rozbuchane, że to nie będzie zbyt dużo pobocznych wątków. No, sześć odcinków na sezon to wcale nie jest jakoś przesadnie dużo. To nie jest dużo. Oczywiście z tymi planami jest tak, że to weryfikuje widz, no jednak tak. Zawsze po pierwszym sezonie może się okazać, że serial nie będzie kontynuowany. Albo będzie kontynuowany, właśnie. Albo będzie kontynuowany, tak. No dobrze, panie Marcinie, gdybyśmy mieli ocenić, ja wiem, że ten serial w portalach filmowych ma bardzo wysokie oceny, naprawdę to tam powyżej siódemki to jest norma. Gdybyśmy mieli go ocenić w skali od 0 do 10, ile by pan dał? To znaczy ja dałem temu serialowi 9 na Filmwebie i powiem szczerze, że to jest bardzo rzadka sytuacja, że serial dostaje tak wysoką ocenę, albo może nie tyle, że serial, ale że serial jednak skierowany dla młodzieży. Ja zawsze staram się oceniać te produkcje pod względem tego właśnie, jakiego one są gatunku i uważam, że w gatunku serialu dla młodzieży to Książęta to jest prawdziwa perełka. Czy możemy powiedzieć, że jest to serial obyczajowy, to przede wszystkim, tak? Tak. Więc w kategorii młodzieżowy serial obyczajowy Książęta po raz ostatni zbliża się finałowy trzeci sezon. Polecamy, a polecał Marcin Wolniak, dziennikarz filmowy. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Share with you my story. Would you share your dollar with me?

w jakichś osobistych kręgach Tadeusza Kantora, a gdzieś tutaj Grupa Krakowska i Krzysztofory się przewijają. Proszę powiedzieć nam, ja wiem, że stoimy przed taką bardzo trudną próbą opisania twórczości i pokazania, czego to tworzył Bereś. Ja znalazłem taki opis, że w swojej twórczości posługiwał się manifestacjami artystycznymi. Nie znam się specjalnie, wydaje mi się, że każdy artysta w mniejszy lub większy sposób no coś chce zamanifestować. Tylko, że w przypadku Beresia, ale ja muszę się do jednej rzeczy odnieść, bo nie wiem, czy tam pan wybrał to specjalnie, bo ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, ona jest doskonałym podwaliną do tej rozmowy i do postaci Jerzego Beresia i takie zdanie, które tam padło od pół roku, jest listopada, ja chciałbym już wiosny. Aha. Bo te akcje i manifestacja Beresia dotyczyły... On był jednym z twórców, który po raz pierwszy w polskiej sztuce zaczął używać swojego ciała do opowieści, do opowiadania, do tworzenia sztuki i też do tworzenia sztuki w jakiś sposób politycznej i kłócącej się z rzeczywistością, z PRL-em, z dążeniem do jakiejś niepodległości. Więc to chcienie wiosny w momencie poczucia ciągłego listopadu jest, myślę, bardzo dobrym opisem twórczości Jerzego Beresia. Tutaj zbieżność piosenek całkowicie przypadkowa, ale rozumiem, że trafiona, więc udało nam się pewien klimat tutaj oddać. No dobrze, proszę nam powiedzieć, bo ta wystawa będzie podzielona na dwie takie grupy prac. Tak, tak. Pokazujemy około 30 obiektów Jerzego Beresia od 1958 roku, czyli najstarszą pracę Bart. Pokazywana na jego pierwszej wystawie, po której na 4 lata zaprzestał twórczości wystawiania, do pracy ostatniej Ołtarza Spokoju, który został już po jego śmierci znaleziony w jego pracowni. Ale obok tego pokazujemy również, to nie jest łatwe pokazywać twórczość akcyjną, performatywną, użyję tego słowa dla pewnej łatwości komunikatu, mimo że sam artysta nigdy tego słowa nie używał, bądź się nie do końca zgadzał. Więc ona jest pokazywana na fragmentach archiwalnych, ale także na formie takich współczesnych wideo eseji, które gdzieś starają się twórczość Beresia przybliżyć współczesnemu widzowi i widzkom, ale też skontekstualizować nie tylko wobec czasów, w których tworzył, ale również czasów zupełnie współczesnych. Myślę, że tutaj warto podkreślić, że prace Jerzego Beresia dają taką fantastyczną możliwość obcowania z nimi i rozumiem, że ta wystawa też takie obcowanie nam umożliwi. Tak, około 11 obiektów na tej wystawie, dlatego że w dużej mierze zbudowaliśmy ją z wypożyczeń z prywatnych kolekcji, ale też z wypożyczeń z kolekcji rodzinnej, że tak to powiem, a nie z muzeów, daje nam możliwość zgodnie z wolą artysty wprawiania ich w ruch, używania, dotykania, przesuwania. No zresztą taka, rozumiem, była idea artysty. Taka była idea artysty. Oczywiście, tu wchodzimy oczywiście pewne inne wątki konserwatorskie, na ile zachowywanie sztuki czasami odbiera jej ważne elementy. Tutaj w przypadku tych obiektów, które miały być używane, widzowie i widzki będą mogli ich używać. Może warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo wszystko zacznie się 21 marca, czyli za chwilę, ale potrwa przez całkiem sporo czasu, tak. A układ wystawy będzie poddawany zmianom w czasie jej trwania. Proszę powiedzieć o tym, bo to bardzo ciekawe. Ale zaznaczę, że tak naprawdę zacznie się wszystko 20 marca i zapraszam na wernisaż. Okay. Ale faktycznie w pełni wystawy jest od 21 do końca roku. Będzie ta wystawa podlegała zmianom. Kilka obiektów podmienimy, ale też dlatego, że planujemy w ramach tej wystawy program performatywny i zapraszamy twórców bliższych i dalszych i twórczynię Jerzemu Beresi do pewnego takiego performatywnego dialogu z twórczością Nestora polskiej sztuki akcji, jak czasami Beres jest nazywany, i to będzie jeden z momentów, w których ta wystawa delikatnie się przekształci, ale też co ważne, znowu pojawia się listopad. W listopadzie będziemy po raz piąty powtarzać manifestację romantyczną na krakowskim rynku, takie bardzo ważne dzieło Jerzego Beresia i liczymy bardzo, że to się uda. Jesteśmy w trakcie pracy nad tym. Proszę powiedzieć, który element tej wystawy był dla państwa największym wyzwaniem? Tych elementów było tu bardzo dużo. Myślę, że największym wyzwaniem, przynajmniej dla mnie, z perspektywy kuratora, który Beresia nigdy osobiście nie znał, a poznał go pracując nad tej wystawie z materiałów archiwalnych, z jego pracy, z tekstów, które pisał, było pokazanie go widzowi tak, żeby nie miał poczucia, że ma do czynienia ze sztuką muzealną, już nieaktualną, nieaktywną, ale pokazanie go tak, że to wciąż na nas działa i rezonuje. Myślę, że w pewnych wątkach działa to zupełnie w niezwykle aktualny sposób. Bereś mówił w swojej twórczości, ale też opisując swoją twórczość, to co mówią nam współcześni myśliciele zajmujący się postantropocenem na przykład, albo ciemną ekologią, albo rozszczelnieniem i innym zrozumieniem obecności człowieka wobec obiektów natury i takich bytów nieludzkich. Co też w jakiś sposób będzie, myślę, czuć na tej wystawie, nawet jeżeli nie tylko w akcjach Bereś, ale w tych obiektach, które tworzą pewnego rodzaju las i wystawa pachnie drzewem, tak jak zawsze podkreślał artysta, drzewem, nie drewnem. I samo to, że możemy tych obiektów dotykać, to powoduje inny sposób bycia wobec sztuki wizualnej. Myślę, że dobrze, że pan to podkreślił na końcu, ta sztuka wizualna, bo rozumiem, że oprócz tych nurtów rzeźby i manifestacje, również to, co na pewno będzie atrakcją, to filmy archiwalne i wideo eseje. Tak, tak, tak. W takim razie zapraszamy. Od 20 marca w krakowskiej Krikotece Bereś, pierwsza od śmierci artysty w 2012 roku, duża prezentacja twórczości, a o tej... Zbudowanym programem performatywnym i towarzyszącym, więc warto nas śledzić przez cały najbliższy rok. Zapraszał kurator tej wystawy, Kamil Kujtkowski. Panie Kamilu, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Run away. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o